Piłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. I to w niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz ubrania i przybory szkolne Koci Domek Gabi, Hello Kitty and Friends i Hot Wheels. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła niskich cen. Żegnamy reklamy. Więcej informacji na... Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18:00. Dobry wieczór. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Immunitet Antoniego Macierewicza. Dziś decyzja Komisji Regulaminowej, jutro całego Sejmu. Donald Trump uderza w Indie. Zapowiada bardzo wysokie cła za kupowanie rosyjskiej ropy. Strach po serii podpaleń na polach pod Lesznem. 9 pożarów w ciągu miesiąca. Sejmowa Komisja Regulaminowa pracuje nad wnioskiem o uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi. Śledczy zarzucają posłowi PiS, że jako przewodniczący podkomisji smoleńskiej miał ujawnić ściśle tajne informacje. Przewodniczący komisji Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej uważa, że materiał przesłany przez śledczych jest uzasadniony. Mnie to, co przeczytałem, co zobaczyłem, przekonuje. Ja nie powiem, jaka będzie decyzja Komisji Regulaminowej i nie będę jej oceniał przed tą decyzją. To tylko pan Macierewicz wie już, kto co powie, i od razu zarzuca, że to będzie kłamstwo. Antoni Macierewicz mówi, że sprawa jest polityczna i nie ma nic wspólnego z faktami. To są kłamstwa i oszustwa. To jest po prostu nieprawda po to, żeby wspierać Putina. Taka jest funkcja tego postępowania. Zupełnie inaczej na kwestię patrzy wicemarszałek Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. To jest komisja, która powstała tylko i wyłącznie po to, żeby ten temat był ciągnięty, żeby Prawo i Sprawiedliwość na tej bazie budowało swoją pozycję, żeby budowało swoje punkty. Nieuczciwe od początku do końca. Wszystkie rozsądne opinie uznane przez świat były odrzucane. Wszystkie opinie, które były budowane na bazie parówki i puszki po piwie, były uznawane. Jeżeli Sejm zgodzi się jutro na uchylenie immunitetu Antoniemu Macierewiczowi, prokuratura będzie mogła mu formalnie postawić zarzuty. W serwisie 10 lat prezydentury Andrzeja Dudy okiem aktywistów, polityków i zwykłych obywateli. W środę po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego Andrzej Duda przestanie być prezydentem. Takiego działania oceniają mieszkańcy Warszawy. Fatalnie. Co się najbardziej nie podobało? No wszystko. Takim prawie na piątkę z plusem. Na trudną sytuację w ostatnich latach zwraca uwagę szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. To kwestie związane z bezpieczeństwem odmienianym przez wszystkie przypadki. Młodzi mają pretensje do prezydenta za brak aktywności w ważnych dla nich tematach, o czym mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Raczej była to osoba do podpisywania tego, co przychodziło z góry. Sprowadzenie społeczności LGBT do ideologii i odspołecznienie tej grupy to główne zarzuty do prezydenta, jakie stawia Przemysław Walas z kampanii przeciwko homofobii. Myślę, że Andrzej Duda, który przedstawiał siebie jako prezydenta wszystkich Polaków, zapomniał o bardzo dużej grupie społecznej i przed nią zamknął drzwi. W czasie dwóch kadencji Andrzej Duda podpisał ponad 1800 ustaw, 19 zawetował, a do Sejmu skierował 62 własne inicjatywy ustawodawcze. Bartosz Bielecki, Trójka. Donald Trump ogłosił, że znacznie podniesie cła na towary z Indii. Powód? Kraj ten kupuje rosyjską ropę, a potem sprzedaje ją z zyskiem na światowym rynku. Na portalu Truth Social Trump stwierdził, że Indie nie dbają o ofiary wojny w Ukrainie i zapowiedział wtórne cła nawet do 100%. Mimo wcześniejszych doniesień o możliwej rezygnacji Indii z rosyjskiego surowca, tamtejsze MSZ zaprzeczyło, jakoby doszło do jakiejkolwiek zmiany polityki importowej. Teraz Wielkopolska. Mieszkańcy wsi Poświętno żyją w strachu po serii podpaleń. W ubiegłym miesiącu doszło tam do 9 pożarów pól ze zbożem. Jeden z mieszkańców powiedział naszemu reporterowi, że wiadomo, kto stoi za podpaleniami, ale lokalna społeczność obawia się to zgłosić. On wszystkim grozi. Każdy mieszkaniec boi się o swoje domostwa. To jest zrozumiałe. Pójdzie, spali, coś zrobi albo coś. To jest człowiek nieodliczalny. Policja prowadzi w tej sprawie czynności wyjaśniające. Bez oficjalnych zawiadomień oraz wniosków o ściganie mamy ograniczone możliwości co do działań procesowych. Mówi Katarzyna Kucharczak z policji w Wolsztynie. Funkcjonariusze wytypowali potencjalnego sprawcę podpalenia, ale brakuje dowodów. Na razie mężczyzna odpowiada jedynie za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. klimat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed wezbraniem poziomu rzeki i przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Dotyczy to północno-wschodniej części województwa pomorskiego dla Martwej Wisły oraz w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego dla rzeki Bałdy. W części kraju w lasach występuje małe i średnie zagrożenie pożarowe. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra i dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. I na początek ostatniego serwisu sportowego w ZD3 wyniki Tour de Pologne, bo ruszyła 82. edycja Narodowego Wyścigu dookoła Polski, oczywiście w kolarstwie. Pierwszy 200-kilometrowy płaski etap z Wrocławia do Legnicy wygrał Holender Olaf Kooi z grupy Wisma Lisse Bike i został liderem. To piąte etapowe zwycięstwo Holendra w historii Tour de Pologne. Szóste miejsce na finiszu z peletonu zajął nasz czołowy sprinter Stanisław Aniołkowski, jeżdżący w barwach francuskiej grupy Cofidis. Szybki finisz, końcówka szybko minęła, trochę na więcej liczyłem, ale jest jak jest. Chciałem się z jak najlepszej strony pokazać. Te sprinty są zawsze troszkę loteryjne. Gdzieś tutaj w końcówce byłem delikatnie zamknięty, bo czułem, że mogłem jeszcze wyjść i powalczyć o to podium etapowe. Jak na moje standardy było w miarę spokojnie. Ja byłem dość dobrze ustawiony przez drużynę. Pitalegard mi zostawił chyba na 2 kilometry do mety, także wszystkie gdzieś tam nieszczęścia, kraksy mi ominęły. Nawet nie wiedziałem, że była tam jakaś kraksa w końcówce dopiero tej po mecie. Się dowiedziałem, więc dojechałem do samego finiszu dość spokojnie. No cóż, nie składam broni. Jeszcze czwarty etap, o którym będę myślał, który będę się motywował, będę chciał też tam powalczyć. W ucieczce dnia długo jechał reprezentant Polski Patryk Stosz. Jutro etap ze startem i metą w Karpaczu, ze słynnym podjazdem pod Orlinek. Po drodze peleton po dwakroć pokona podjazd pod Przełęcz Kowarską oraz Przełęcz Średnica. W sumie do przejechania 150 km. Piłka nożna. Robert Lewandowski z golem w towarzyskim meczu FC Barcelona z koreańskim Daegu FC 5-0 podczas przedsezonowego turnieju Blaugrany w Azji. Oprócz Lewandowskiego na liście strzelców Gavi, Fernandez oraz nowy nabytek Barsy Marcus Rashford. Polskie kluby poznały ewentualnych rywali w czwartej rundzie Pucharów Europejskich. Warto podkreślić, że zanim się z nimi zmierzą, muszą przebrnąć przez rundę trzecią. Na drodze Rakowa-Częstochowa w eliminacjach do Ligi Konferencji może stanąć Żalgiris-Kowno lub bułgarska Arda-Kerdżali. Jagiellonia Białystok może spotkać się z Hajdukiem Split lub albańskim Dynamo City. Grająca w Lidze Europy w kwalifikacjach do Ligi Europy Legia Warszawa, jeśli wyeliminuje AEK Larnaka, zmierzy się albo ze szwedzkim BK Häcken, albo norweskim SK Brann. A nasz jedynak z szansą na grę w Lidze Mistrzów UEFA, Lech Poznań, po ewentualnym zwycięstwie z Czerwoną Zvezdą Belgrad, zagra z lepszym z pary Dynamo Kijów, Pafos FC. Następny sport w Trójce, chwilę po 21. Jutro bez deszczu na wschodzie i południowym wschodzie kraju, natomiast od północnego zachodu do centrum będą szły burze i oczywiście deszcze, no bo idzie do nas chłodny front. Temperatura od 20 stopni na zachodzie i nad morzem, przez 23 w centrum, do 28 na wschodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Jeszcze raz dobry wieczór. Mówią Państwu Katarzyna Firszt-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Awtoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Ostatnią godzinę naszej audycji rozpocznie Józek Niewiarowski, który sprawdził, czy policja i prokuratura dostanie nasze rozmowy z czatem GPT i w jakich okolicznościach to może nastąpić. Jeśli rozmawiasz z czatem o najbardziej prywatnych sprawach i zostaniesz przez kogoś pozwany, musimy udostępnić historię twojej konwersacji. O tym już za chwilę u nas. Będzie też kolejny odcinek przygód Pawła Turskiego, który tym razem nauczy się bezpiecznych zachowań nad wodą. Zapraszam Państwa do Trójki, ale zaczniemy Ultravoxem. Państwo ulubiona piosenka, wiem o tym, bo za każdym razem, kiedy gramy ją w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki, to potem dostaję od Państwa maile z podziękowaniami. No to bardzo proszę, dla wszystkich fanów tamtych lat, gramy! Tu trójka. Żółw grecki pana Rafała, naszego słuchacza spod Krakowa, zaginął. Podobno uciekł, ale chyba jest nadzieja na odnalezienie. Halo, halo? Miałem jakiegoś żółwia, który machał na stopa. Dałem się zatrzymać, bo jeszcze różne osoby brałem na stopa, ale żółwia jeszcze nie wiem. Może to ten. Donoszę, że był w Kobysewie. Pomorskie, koło Gdańska. Taka historia, moja partnerka, żona jechała samochodem w Szczecinie ulicą Bogumińskiej do pokoju. To jest taka dłuższy odcinek zielonej ulicy. Jechała nieśpiesznie samochodem, a z prawej strony zaczął wyprzedzać ją struś. Widziała tylko szyję i taką w charakterystyczny sposób kiwającą się głowę z przodu do tyłu. Była tak zaskoczona, ale struś trochę zwolnił, potem został z tyłu i tyle wszystko było, ale zaskoczenie totalne. Zapraszamy do trójki. 13 minut po godzinie 18, a u nas w Zapraszamy do trójki kolejne aktualności z dziś. Nie, że w sensie, że Zdzisław, tylko z dzisiejszego dnia. No, tak mi się skojarzyło, przepraszam za frywolny nastrój w poniedziałek, ale mam nadzieję, że Państwu też ten tydzień się rozpoczął dobrze i że będzie dobrze kontynuowany. Na przykład z trójką, aż do samego następnego poniedziałku. No dobrze, ale wracam teraz do aktualnego tematu o czacie GPT. On jest aktualny zawsze, bo nie wiem, czy Państwo zauważyli, że wśród tych najnowszych wiadomości o czacie GPT pojawiła się również taka, że rozmowy z czatem nasze mogą posłużyć jako dowody w rozprawach sądowych. Tak uważa twórca czata GPT, Sam Altman. Niemal połowa z nas deklaruje, że rozmawia ze sztuczną inteligencją. Ponad połowa z nas wykorzystywała AI w pracy, a niemal 90% Polaków robiło to w ramach rozrywki lub dla poszerzenia wiedzy. Wiele osób zaczyna też rozmawiać z czatem jak z lekarzem albo z adwokatem, dzieląc się z nim wieloma wrażliwymi informacjami. Drogi czacie GPT, mam duży problem. Mam... Państwu tak wrażliwych danych nie zdradzę. Co mogę z tym zrobić? Bardzo mi przykro, że musisz zmagać się z... Coraz więcej osób rozmawia z AI jak z adwokatem, lekarzem, terapeutą. Zaczynamy używać czatów do tego, żeby właśnie doradzały nam w codziennych problemach. Psycholożka Aleksandra Plewka. A czemu tak się dzieje? Dlatego, że są dostępne całą dobę. Jednak to, co wie o nas psycholog, lekarz lub adwokat, jest chronione tajemnicą zawodową. To, co wie o nas AI, już niekoniecznie. So if you go talk to ChatGPT about your most sensitive stuff. Jeśli rozmawiasz z czatem o najbardziej prywatnych sprawach i zostaniesz przez kogoś pozwany, musimy udostępnić historię twojej konwersacji. Więc uważam, że powinniśmy zmienić przepisy, żeby było jak w przypadku psychologów. With a therapist or whatever. Mówił w ostatnim wywiadzie u Dio Vona Sam Altman, szef OpenAI. Złośliwi powiedzieliby, że rozpoczęcie tej dyskusji dziwnie zbiega się z tym, że firma Sama Altmana została pozwana przez New York Timesa w sprawie łamania praw autorskich. OpenAI nie chce, aby dane rozmówców stanowiły materiał dowodowy i właściwie już dziś ma możliwość, żeby to zatrzymać. To przecież jest jego narzędzie. Piotr Konieczny, niebezpiecznik.pl. Więc jeśli ma takie troski i obawy, jeśli rozmowa zmierza w tym kierunku, co model przecież potrafi wykryć, to ten model może taką rozmowę przerywać albo uwrażliwiać na te problemy, a tego nie robi. Specjalista od spraw cyberbezpieczeństwa mówi mi jeszcze, że nie tylko wymiar sprawiedliwości może w przyszłości czaić się na nasze rozmowy z czatem. Trzeba pamiętać o tym, że te modele, one są bardzo szybko, dynamicznie, codziennie rozwijane, a kiedy dużo się robi, to popełnia się też błędy. Natomiast z punktu widzenia atakującego wystarczy, że ktoś popełni jeden błąd. Ktoś może go zhakować, przegrzebie odpowiednie konwersacje, ujawni niektóre konwersacje i on sprawi, że użytkownikom może się zrobić smutno. Taka prosta zasada korzystania z narzędzi AI. Jeśli piszę z własnego komputera, spod powiązanego ze mną adresu e-mail, nie jest to prywatna rozmowa między mną a czatem. To rozmowa, którą wysyłam w świat. I prędzej czy później może być ona użyta przeciwko mnie, więc mam prawo zachować milczenie. A tematem, wcale nie milcząc, zajął się Józef Niewiarowski. Nie będę spać, zabierz koc, pokłócimy się, raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie, zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć, ciągle coś, wszystko robię źle, daj spokój z tą aureolą. Chcę wyjść, tracę moc, nie wyrabiam się, nie umiem prosić o pomoc. Raz, dwa, trzy. Wiem, że cię nie chcę, jak cholernie, nie bezpłędnie, zawsze raz, wiesz to miejsce. No miejmy to już za sobą. Będziesz miał żal, będzie płacz, a na drugi dzień nie posłuchamy demona. Chociaż teraz znam, widzę w snach, jak powinno być. Przerobiliśmy już sporo. To ciągle jest we mnie część, której boję się. Czy to ci nie brzmi znajomo? Wiem, że cię nie chcę, wciąż podnosisz poprzeczkę, gdzieś to czuję pod sercem, aż się robię. Daria ze Śląska oczywiście i wspaniały utwór Aureola w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki w poniedziałek, 4 sierpnia. No i teraz, proszę Państwa, wcale nie taki wesoły temat, bo czas się pożegnać. Ale oczywiście nie, że teraz skończymy Zapraszamy do Trójki, proszę się nie martwić. Myślę o bocianach, bo niektóre z nich już odleciały, a inne właśnie szykują się do podróży. Zbierają się na sejmikach i jak zauważają ornitolodzy, to jest około 2-3 tygodnie wcześniej, kiedy szykują się do swojej podróży na południe. Jacek Frenzel. Na licznych bocianich sejmikach zbierają się grupy nawet po 30 ptaków. To pierwsze widoczne oznaki zbliżającej się jesieni. Możemy spotkać ptaki na polach, na łąkach. Niektórych nawet wioskach już nie spotkamy w ogóle bociana, bo wszystkie zleciały z gniazd i gdzieś tam po okolicy koczują. Dr Marcin Tobułka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, przewodniczący grupy badawczej bociana białego. Nawet część ptaków rozpoczęła tą migrację na zimowiska, więc już ich nawet nie ma w najbliższej okolicy. Ale to jest najlepsze najlepszy czas w tej chwili, żeby obserwować duże stada bocianów liczące kilkadziesiąt, a czasami nawet kilkaset osobników. W szczególności tam, gdzie odbywają się jakieś prace rolne, czyli chociażby koszenie łąk, koszenie zbóż czy orka. Wtedy ptaki chętnie korzystają z takich miejsc, uzupełniając materiały zapasowe potrzebne do przetrwania wędrówki. Rzeczywiście w tym roku część ptaków wystartowała dosyć wcześnie, bo już niektóre młode bociany pod koniec lipca. Sebastian Menderski, ornitolog, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. W tym roku mieliśmy też nietypową sytuację, jeżeli chodzi o przyloty, bo były te przyloty bardzo wczesne. Pierwsza grupa bocianów przyleciała już nawet na początku marca, co jest bardzo wczesnym przylotem. No i młode z tych lęgów już poleciały. Musimy się do tego przyzwyczaić, że bociany pojawiają się w większości w drugiej połowie marca, początek kwietnia i one po prostu nie czekają na przylot kolejnych ptaków, tylko już rozpoczynają lęgi, a przez to wcześniej je kończą. Większość jest młodych bocianów, które też wykorzystują pogodę i trenują sobie te loty szybowcowe. Wzbijają się wysoko, szukając prądów powietrznych, ciepłych, trenują loty. No bo już tak trzeba się spodziewać pomału, że te bociany już no niestety nas opuszczą. Jarosław Izbicki, bocianie gospodarstwo w Żywkowie. Parę dni temu mieliśmy taką sytuację, że jeden z młodych bocianów przyszedł dosłownie pod nasze drzwi wejściowe, pod dom i stał przez kilka godzin na schodach, tak jakby się chciał z nami pożegnać. Miłe to dla nas było, że bocian, który praktycznie nie ma styczności tak bezpośredniej z człowiekiem, tu byliśmy dosłownie w odległości pół metra od siebie. To jest no, sytuacja niespotykana. Kochamy bociany jako społeczeństwo i dla nas jest to taki smutny moment, kiedy znikają z gniazd i musimy już myśleć o jesieni. Lato się kończy, gdy mirabelki spadają. To ostatnio powiedział do mnie Michał Jędrzkowiak, który dzisiaj wydaje popołudniową audycję. No a jeszcze mi teraz mówi na słuchawkę do ucha, że też gdy gniją, więc no, sami państwo tutaj słyszą, ale jak już bociany odlatują, no to już naprawdę trzeba uznać, że to jesień, więc my tu się z Kasią First-Wojtkowską, realizatorką dzisiejszą, zastanawiamy, kiedy to lato było. Czy ono już było, czy myśmy jakoś to przegapiły? No ale ja też zastanawiam się nad tym, czy naprawdę ten bocian tak stał tam kilka godzin, żeby się pożegnać, czy może w jakiejś innej sprawie. Może mają państwo na to jakiś pomysł? No to zapraszam.

Rozbudowa portów umożliwia znaczny wzrost przepływu towarów przez Polskę, co oznacza między innymi dodatkowe wpływy do budżetu państwa z tytułu ceł, bo przeważnie drogą morską sprowadzane są towary spoza krajów unijnych objęte różnego rodzaju stawkami celnymi i innymi opłatami. Dodajmy, że port kontenerowy w Świnoujściu to jedna z największych inwestycji w historii polskiej gospodarki morskiej. Pozwoli na obsługę największych statków transoceanicznych, które wpływają na Bałtyk. Szacowany koszt inwestycji przekracza 10 miliardów złotych. Wyrok na razie nie jest prawomocny, strony mają 30 dni na zaskarżenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponad 10 tysięcy hoteli w Europie zdecydowało się pozwać platformę Booking.com. Z powodu ogromnego zainteresowania organizatorzy akcji przedłużyli zbieranie zgłoszeń. Chodzi o klauzule w umowach, które uniemożliwiały hotelom oferowanie niższych cen poza platformą, co Unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał za niezgodne z prawem. Spór sądowy, koordynowany przez Hotel Claims Alliance, ma się odbywać w Holandii, gdzie Booking.com ma swoją siedzibę. Hotelarze chcą odszkodowania za ich zdaniem zaniżającą ceny praktykę. Jutro będziemy o tym rozmawiać w Informatorze Ekonomicznym o 9.30. Już teraz zapraszam, a my w tym momencie sprawdzamy najnowsze kursy walut aktualne i to, jak wygląda sytuacja na giełdzie. Dolar kosztuje 3,70, euro 4,28, frank 4,57, brytyjski funt 4,91, a WIG20, czyli główny indeks naszego parkietu, zamknął dzisiaj dzień 0,16% pod kreską. W nocy na Pomorzu i na zachodzie przelotnie popada, a reszta kraju bez deszczu. Na południu miejscami mogą tworzyć się mgły ograniczające widzialność do 200-300 metrów. Od 11 stopni na wschodzie przez 13 stopni w centrum do 17 na południowym zachodzie. Mail przyszedł, proszę Państwa, do mnie następujący. Pan Michał napisał tak. Historia jest zasłyszana, ale prawdziwa. W Wielkopolsce żeglarz płynął łódką po jeziorze i nagle z trzcin tuż przed dziób jachtu wyszedł słoń. Myślał, że ma zwidy, ale okazało się, że nie. Słoń był prawdziwy, podobnie jak cyrkowcy, którzy przywieźli go do miasta na występy i w jeziorze właśnie postanowili go wykąpać. Bardzo dziękuję, panie Michale, za tę wiadomość. Od razu mi się skojarzyła z książką Lesio Joanny Chmielewskiej. Pamiętają państwo tę historię o słoniu, którego nagle Lesio zobaczył? No wypisz, wymaluj. We'll be right back.

Tak, o Hemingway, Deszcz na betonie. Można by powiedzieć, że ten tytuł piosenki to absolutnie piosenka o lecie w Polsce. Ale też mam takie skojarzenie, że gdyby szanowni jeszcze nie posiedzieli z nikim nocą na pomoście, gapiąc się w gwiazdy, ani nie usiedli na ciepłym krawężniku pod wiejskim sklepem, popijając orężadę i dzieląc się jagodzianką, albo nie poszli miedzą przytuledni do kogoś, ewentualnie nie wytrzepywali komuś piasku z włosów po tym, jak leżeliście na plaży, śledząc chmury i słuchając fal, to daje znać, że to już trzeba, bo lato się kończy. Tak mnie tak o Hemingway natchnął do takiej przypominajki dla szanownych. No bo za nami półmetek wakacji, nie da się ukryć. Chociaż pogoda w tym roku nie sprzyja ani kąpielom, ani pływaniu, no to i tak niestety dochodzi do utonięć. Tylko do dziś, od początku wakacji w całym kraju utonęły 64 osoby. Aby przeciwdziałać wypadkom, samorządy kupują nowy sprzęt, a w akcje pomocowe angażuje się nie tylko ratowników czy policjantów, ale także przeszkolone w tym celu zwierzęta. Jakie są najczęstsze błędy? Bo to człowiek doprowadza do tragedii. Tylko i wyłącznie człowiek. Paweł Błasiak, prezes zarządu WOPR. Jakie są główne ludzkie przywary? Po prostu głupota, przecenienie swoich sił. Oczywiście mówimy o alkoholu i używkach. Po używkach tonie 1/4 osób tonących. 3/4 tonie bez tego alkoholu. To jest po prostu nieumiejętność radzenia sobie w wodzie. Jeżeli to się dzieje na kąpielisku, zawsze zdążymy. Bez sprzętu ostatecznie się nie uda zniwelować tej liczby wypadków. Dobry ratownik to suchy ratownik, czyli taki, który zapobierze wypadkowi tonięcia, czyli zwróci uwagę. Mądrze przemówi do kogoś, żeby nie wchodził na ten pomost. To samo z policją. Ta nasza współpraca to jest tak zwana profilaktyka, prewencja. Policję widać, że jest, to ludzie się pewnym sensie obawiają robić rzeczy, które mogą doprowadzić do wypadku i do utonięcia. Jeżeli widzą współpracę WOPR-u z policją, to tych głupot się nie zrobi. Od chociażby wchodzenie tam, gdzie jest zakaz kąpieli. Co roku przeznaczamy około 1,5 miliona złotych na wsparcie dla dwóch komend. Komendy stołecznej i komendy wojewódzkiej. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. W zeszłym roku kupiliśmy 2 skutery, a w tym roku samochód z przyczepą. To umożliwia dużą mobilność tych jednostek. 110 km na godzinę na wodzie, 265 koni mechanicznych plus możliwość zamontowania specjalnej platformy ratunkowej powoduje, że ten sprzęt może szybko i bezpiecznie dotrzeć na miejsce zdarzenia. Komisarz Marcin Zawadzki, zastępca naczelnika Wydziału Prewencji w Komisariacie Rzecznym Policji w Warszawie. Do czego to wykorzystujemy? W przypadku wywrotki łodzi szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia, jak najbardziej pomoc osobom, które są w wodzie, jak również taka praca prewencyjna. Na Jeziorze Zegrzyńskim bardzo często zdarza się, że osoby podpływają swoimi skuterami do kąpielisk i podpływają zbyt blisko. Więc najłatwiej skontrolować skuter przy użyciu skutera, więc ten sprzęt również do tego wykorzystujemy. Takim pięknym skuterem w niebieskich barwach da się dogonić każdego na jeziorze? Nie faląc się w tej chwili na Jeziorze Zegrzyńskim, nie ma jednostek, które by nam uciekły. W tej chwili jesteśmy najszybsi. Chciałbym pogłaskać. Tak. Czy jest taki łacy na głaskanie? Tak, jest. Chociaż nie powinno się, ale jest. Ja jestem opiekunem psa służbowego. Młodszy aspirant Maciej Konkol. Patrolowo tropiącego z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. I tutaj wraz z nami jest? Pies wabi się Niko. Jakie jest jego zadanie latem? Nad ćwidrem pracuje, patroluje rejony rzeczne, gdzie w miarę możliwości są punkty takie nefragliczne, gdzie nie można przebywać, gdzie ludziom się kąpią dzikie plaże na tej zasadzie. Reakcja pewnie na psa jest bardziej miła niż na pana w mundurze. Na pewno. Łatwiej przekonać. To prawda, tak. Ludzie są podatni na to, że jak jest piesek, to już jest fajnie. To już jest coś innego. On robi furorę. Jego nie można się nie posłuchać. Bo nawet jak nie grozi mandatem, bo on chyba nie wypisuje bloczków jeszcze. No jeszcze nie stworzono takich bloczków. A na terenie samego Mazowsza od początku roku utonęło 13 osób. Tematem zajął się Paweł Turski. The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope without you. I'm in a reckless fever. A love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. The job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind, I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be a lover girl. Forced to get creative, wrote my feelings down. The independent lady in To be in love, I wait by the phone like a high school movie. At the shows, you'll come running to me. Think I see you in the wings, but I'm hallucinating. What a reckless fever, love struck girl. Mówimy dzisiaj, zapraszamy do Trójki o kangurze, który 3 dni spędził na gigancie, ale szczęśliwie już wrócił do zagrody. Tak się powinno mówić o kangurzym domu. Zagroda to było w województwie łódzkim. Natomiast mają państwo też takie wspomnienia z różnymi innymi zwierzętami, które uciekły, że ho, ho. Pewnego dnia mój tata zaprosił do domu znajomego i wtedy w ten dzień też uciekła anakonda z terrarium. Czasem uciekała, no udawało jej się. Nasz sąsiad postanowił ją wyjąć za szafy, ale ona go ugryzła. No i on poszedł z tym ugryzieniem do przychodni. A mnie tam kąsała wiele razy ta anakonda i nic mi się nie działo. No nie wiem, ja chyba też bym poszła do przychodni, gdyby mnie anakonda ugryzła, muszę panu powiedzieć. Natomiast żółw grecki, pana Rafała, po 24 latach pod Krakowem, no, postanowił posmakować wolności. Jeden ze słuchaczy dzwonił, że widział go gdzieś w pobliżu Gdańska. No i zastanawialiśmy się tutaj w redakcji, jak to jest możliwe, że on tak prędziutko się przemieścił, jeśli to był ten sam żółw. No ale spieszą państwo z podpowiedziami. Ja mam w ogrodzie żółwia wodnego, takiego dużego. Mówię do siostrzenicy, weź go wypuść trochę, żeby sobie pochodził. Jak ona go musiała gonić po ogrodzie, on tak zapitalał, że jeju. Dlatego ja się nie dziwię, że ten żółw tam uciekł. Bo wolne są ślimaki i mój szpagier. Halo, halo, dzień dobry pani Renato. Czy pani ma historię zwierzęcą? Tak, mam historię podwójnie zwierzęcą. Proszę opowiadać. Historia żółwia uratowanego od rąk takiego bardzo niepoważnego sprzedawcy, który znalazł się w domu mojej przyjaciółki. Ona miała swojego psa Wieczura. Wieczór był od lat od dziecka, razem z nią się wychowywał. W którymś momencie nadeszła wiosna, żółw zaczął wychodzić na zewnątrz, na taki wybieg zbudowany i któregoś dnia zniknął. Okazało się, że wszyscy szukali żółwia oczywiście. Żółwia nie mogli znaleźć na terenie ogrodu. Stwierdzili, że jakimś cudem wydostał się za ogrodzenie i musiał uciec. Ale pies zaczął się zachowywać dziwnie. I w momencie, kiedy koleżanka zainteresowała się piesem i zaczęła go obserwować, okazało się, że piesek zaniósł sobie żółwia do budy i bardzo pilnował, żeby żółw z tej budy nie wyszedł. To znaczy, kiedy żółw wychodził z budy, pies brał go w pysk i wnosił z powrotem. Po prostu był zawrotny o nowe zwierzę w domu. Co to jest za wspaniała historia, pani Renato? Bardzo dziękuję za ten telefon. No mistrzostwo świata, ale skoro to był owczarek, to znaczy, że on po prostu zagonił żółwia w bezpieczne miejsce. wspaniałość. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Proszę Państwa, no piszą Państwo też różne swoje opowieści i historie, ale też pan Ireneusz na przykład napisał o tym, że ma w środę poważną operację i panie Ireneuszu, wspieramy pana jak najbardziej, wszyscy trójkowi ludzie. Będziemy ściskać palce, żeby się wszystko udało i żeby był pan zdrów i cały. I no cóż, pora się żegnać, proszę Państwa, bo popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki w poniedziałek właśnie zmierza do końca. Pięknie dziękujemy. Katarzyna First-Wojtkowska, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. No a na koniec on, król. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting.